सौता हंति चणि गुनीर इसका इतने सौत्र हंति चणीर गुनी ये दो पद व्याख्या पुस्तक बंद करके विग्रह कैसे सिद्ध होगा। जिनको सौत्र हंति चणीर मालूम नहीं होता है और कोई भी एक पद कर सकते हो तुष्टिय मानो विजयते तराम महर्षि भी अहर दिवम कोई एक शब्द जिनको ये मालूम नहीं कोई एक शब्द पुस्तक तो सबका बंद हो गया ना कोई एक शब्द सीधा को सौत्रहंति चणीर गुणीर महर्षि भी अहर दिवम तुष्टिय मानो अगुण विभुर विजयते तराम संयोग लिखा है संयोग संयोग क्या चीज सर्प पुरस होता है ना दीर्घ होता है कहाँ से यहाँ से ऐसे गुण वचन ऐसे क्या हुआ ये प्रत्यय तदिते सचा मे सचा क्या तदिते सचा क्या तो ये बात दी शत्रु शत्रु करने के लिए क्षत्रिय भाव क्षत्रिय से यह लोग ठीक है ये दिखाई क्यों किसे ये तो इसमें क्षत्रिय से यह लोग भारती के अरे ये किसके लिए अन कर इसी अन यह दोनों होता है ये अब करने के लिए इसी से होगा रूपाद रूप शब्द से होगा गुण से क्या होगा अन्य भी समाज के सूत्र से होगा कोई सूत्र है हाँ आप लोग जो लिखा सत्रांति में तो चार सिद्धांत होगा महर्षि में एक सूत्र है विशेष सन महत परमोत्तम उत्कृष्ट सत्रांति चणिर गुणिर महर्षि भी अहर दिवम अहर दिवम किसको मालूम है अहर दिवम क्या है बोलो विग्रह कैसे अर्धम कैसे बनेगा हाँ अचतुर विचतुर सूत्र से हो गया अच्छा अर्धम विभू शब्द इसमें नहीं दिया वीर संप्रभु विभ्य डू डू संज्ञायाम सूत्र देखो अच्छा नहीं रहा विप्रसम विप्रसम विप्रसम्भ्यु संज्ञायाम विप्रसंभ्यो डसंज्ञायाम विप्रसम इतने विप्रसंभ्यो डसंज्ञायाम सूत्र विप्रसंभु विभु प्रभु अशंभु विप्रसंभ्यो डु असंज्ञायाम भू से डू होने पर लोप हो जाएगा वित्त सामर्थ्य विभु डसंज्ञायाम कहाँ चले गया अभी तुरस्तात्संगा शिष्य निदर्शन तू ह्यो हो तू और ही तातंगा शिष्य दो अंगों का रहे क्या दो अंगों का रहे हाँ बोलो क्या दो घर कहाँ से आ गया हैं रस्व है क्या कहाँ गा में तो गा गा शिष्य में तो दीर्घ है ता में तो दीर्घ है ता या तो गुट हो गया गा शिष्य अन्य तरह से आशीष तू ही तातंग वास्या तू और ही को तातंग होगा विकल्प से तातंग में गकार इस संग है हलंत्यम तात में अकार तो में अकार उच्चारण के लिए तो कितने बना रहा तात हुआ अनिकाल तो सर्वादेश तू ही हो षष्ठी अंत ही षष्ठी होने कारण क्या प्राप्त था पहले अनंत से बात करके अनिकालता सर्वादेश हुआ, किंतु अनिकाल सर्वा अनिकालसित सर्वस्य उसका अपवाद है गीच। यद्यपि गीच इति अयम अपवाद तथापि अनन्यार्थंगित्य स्वनंगादिषु चरितार्थ इति गुणवृद्धि प्रतिषेध संप्रसनाद्यर्थतया संभवत प्रयोजनकारे तातंगी मंतरम प्रवृत्त परिणाम बाध्यते। गीच अनिकालसी सर्वस्य का अपवाद है, क्योंकि जो गीत है तो सर्वादेश सर्वत्र प्राप्त है। अपवाद होने के कारण यहाँ क्या होना चाहिए, गीत अनिकाल भी अंत्य से अंत्य का आदेश होना चाहिए अपवाद है। तथापि अनन्यार्थ गीतेषु अनंगादिषु, अनंगादिश किस सूत्र से होता है, अभंग से प्रण अनंग होता है और सख्यो अनंग सौ सख्य होता है। वहाँ अनंग जो आदेश हुआ अन्य कोई उसका प्रयोजन नहीं, अनन्यार्थ गीत न अन्य अनन्य अनन्य अर्थो येषा ते अनन्यार्था अनन्यार्थानि गीत्वानि। गीत्वम कहीं कहीं गीत किया गया, अनंग में जो गीत्व किया है उसका कोई अन्य अर्थ प्रयोजन नहीं है, केवल अंत्यादेश करने के लिए। अनंग अंत्यादेश होता है ना, अनंग अंत्यादेश हुआ वहाँ गीत्व, अनंग में जो गकार इति क्या है गीत है उसमें रहेगा कि धर्म गीत्व, अनंग में जो गीत्व है उसका कोई अन्य प्रयोजन नहीं, अंत्यादेश करने के अपेक्षा अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। अब यहाँ देखाएंगे तातंग में अन्य प्रयोजन है, अनंग में गीत्व का प्रयोजन अंत्यादेश को छोड़कर और क्या है। हाँ, अनंग में गुणवृद्धि निषेध नहीं है तो अनंग में गीत्व है क्या, गीत्व है उसका प्रयोजन अंत्यादेश करना है और क्या प्रयोजन है, तो अनन्यार्थ अनन्य अर्थो येषां गीत्वानां तानि गीत्वानि अनन्यार्थानि, जिनका अन्य अर्थ नहीं है, अन्य न अन्य इति अनन्य, अन्य जिनका अर्थ नहीं है अन्य प्रयोजन नहीं है। अंतादेश करने को छोड़कर और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं, ऐसा जो गीत्व वहाँ लगेगा गीच से तो लगेगा, गीच ही लगेगा क्योंकि उसके लिए ही गीत किया। वहाँ ये सूत्र गीच सूत्र चरितार्थ हो गया ना, नहीं गीतों के लिए अवकाश मिल गया। अपवाद होने का कारण क्या है, जहाँ जहाँ गीत है सब अनेकाल है, यदि अनेकाल सर्वादेश हो जाएंगे गीच सूत्र निरपवाद हो जाएगा, निरवकाश हो जाएगा। निरवकाश होने से क्या होता है, निरवकाश विधिर अपवाद बलवत्तर हो जाता है। अभी गीत्व चरितार्थ हो गया अनंग आदि में चरितार्थ हुआ क्योंकि उसका अन्य कोई प्रयोजन नहीं, किंतु तातंग में जो गीत किया उसका अन्य प्रयोजन है। यू मिश्रणा मिश्रण यू क्या कि तातंग करे तो यू को तातंग करेंगे यू ही बनेगा, तो यहाँ क्या होगा गुण वृद्धि निषेध है उसका प्रयोजन हुआ और कहीं संप्रसारण होगा तातंग गीत होने से। गुण वृद्धि प्रतिषेध संप्रसना संप्रसारणाद्यर्थतया संभवत प्रयोजन अंगकार है, संभवत प्रयोजन यस्य अंगकार से संगकार संभवत प्रयोजन, जिस अंगकार का प्रयोजन अन्य सम है वहाँ गुण बुद्धि प्रतिषेध संप्रसारण आदि के लिए सार्थक हो जाता है, उसका प्रयोजन अन्य है। अन्य होने से तात्संग में जो गीत है उसको अनन्यार्थ गीत तो कहेंगे या अन्यार्थ, अन्यार्थ किससे अन्य अंत्यादेश की अपेक्षा अन्य प्रयोजन है, अंत्यादेश की अपेक्षा अन्य क्या प्रयोजन है गुणवृद्धि। वसकांत स्तुयात युतात् में उत्तो वृद्धि लुक्य हली वृद्धि निषद क्या दिष्टात् में लघुपद गुण हुआ, वसकांत धातु से ग्रहिजा वही संप्रसारण होता है, ब्रूतात् में ब्रुव इट से ईट नहीं ये सब कुछ दे दिया टीका में, तो तो कहीं गुण, कहीं वृद्धि, कहीं संप्रसारण, गुण वृद्धि प्रतिषेध, कहीं संप्रसारण करना, ये सब प्रयोजन होने के कारण तातंगी मंथरम प्रवृत्त गिच्च सूत्र तातंग में मंथर प्रवृत्त होता है, धीरे धीरे प्रवृत्त होगा। जिसको कोई अवकाश नहीं हो शीघ्र भोजन नहीं किया, जो भोजन करना आ जाओ, भूख जिसको लगती हो जाएगा खाने के लिए, और जो खा कर बैठा है और कहें चलो क्या बना है पूछेंगे, भूख नहीं तो बोलेंगे क्या बना है, नहीं तो कितने दक्षिणा तभी उठे, नहीं तो क्या जरूरत है। तो ये इसी प्रकार इसको मिल गया कार्य। तातंग में गीतों का प्रयोजन होने से यहाँ गीचे सूत्र मंथरम प्रवृत्तम धीरे धीरे प्रवृत्त होता है। और मंथर प्रवृत्त होगा तो जो भूखा है दौड़ कर भागेगा कि आगे उसको पीछे करके आगे चल जाएगा। परेण बाध्यते, यहाँ परेण विप्रतिषेधे परम कार्यम, यहाँ परेण बाध्यते पर नित्य अंतरंग अपवादनम तुरंत पड़े पर बलवान होने का न अन्यकाल श्री सर्वस्व गीच की अपेक्षा पर है, पर के द्वारा बाधित हो जाएगा। किंतु गीच तो अपवाद है, अन्यकाल श्री सर्वस्व था उत्सर्ग, जहाँ अपवाद को कहीं चरितार्थ हो कहीं अवकाश मिल गया वहाँ अपवाद और उत्सर्ग दोनों समबल हो जाते हैं। अपवाद बलवान होने का कारण क्या है? निरवकाशत्व। यदि उसके लिए अपवाद को अवकाश मिल गया निरवकाशत्व रहा, निरवकाशत्व नहीं रहने से उत्सर्ग अपवाद दोनों में बल समान हो गया। यह उत्सर्ग अपवाद यूरोपी समबलत्वात् दोनों में बल समान हो गया। बल होने के कारण परेण बाध्यते, पर क्या सूत्र उसके द्वारा कौन बाधित होगा? बाध्यते कह गीच मंथरम प्रवृत्त, प्रवृत्त कह गीच कहाँ मंथर प्रवृत्त होता है? तातंगी, तातंग का विशेषण दिया संभवत प्रयोजन तातंगी, उसका प्रयोजन संभव है अन्य प्रयोजन है। टीपिका में बालमनाम दिया है तदुक्तम भाष्य, यहाँ पाठ करना पड़ेगा, पाठ ठीक नहीं। तातंगी गीत करण से सावकाशत्वाद विप्रतिषेधात सर्वादेश, ये पाठ है। तदुक्तम भाष्य नीचे से षष्ठ पंक्ति में दिया है, यहाँ से करना पड़ेगा। तातंगी गीत करण से क्या लिखा है? गीतों से पाठ भाष्य में ऐसा प्रकार तातंगी गीत करण से सावकाशत्वाद विप्रतिषेधात सर्वादेश, ऐसे पाठ है। तो अर्थ से दे दिया, तातंगे गीत कर्ण सावकाश हो गया, सावकाश हो गया क्यों? गुण वृद्धि निषेधादि के लिए प्रयोजन हो गया। गीच सूत्र सावकाश होने से विप्रतिषेधात सर्वादेश हो जाएगा, गीच सूत्र नहीं लगेगा, अनिका तातंग में सर्वादेश हो जाएगा। पाठ ऐसे भाष्य पाठ ऐसे है, तातंगी गीत करणस्य, गीतोस्य के स्थान पर पाठ भाष्य में गीत गीतोस्य के पहले तातंगी लिख दो, तातंगी गीत करणस्य आगे ठीक पाठ है। प्रति विप्रतिषेधात सर्वादेश, बीच में कुछ कटा गया है, सावकाशत्वाद विप्रतिषेधात सर्वादेश। विप्रतिषेधात क्या क्या लिखा है? हाँ तातंग नहीं, विप्रतिषेधात सर्वादेश। तातंग में गीत कर्ण सावकाश हो जाने से विप्रतिषेधात सर्वादेश हो जाएगा, अंत्यादेश नहीं है। अभी भवती में ती को तात हो गया, भवतात ही को भी तात हो जाएगा, भवतात गीच लगा सर्वादेश हो गया, गीचा नहीं लगा तो सर्वादेश कैसे होगा? अनिकाल से सर्वस्य आगे रूप बन जाएगा, आशीलिंग में बन गया लोट लकार में, लोट में भवतु भवतात आगे भवताम तस्तमी पाम आ गया था क्या? ना नहीं आया, अच्छा आगे आएगा आगे से पहले लोटो लंगवत, लोट षष्ठ्यंत लंग इव लंगवत षष्ठ्यंत से तस्य तत्र तस्य वति प्रत्यय लौंग इव कार्यम स्यात् लोट का हो लौंग के जैसे कार्य होगा। लौंग में क्या होता है तेन तामा तामादय सलोपस्य तामाद्य आदेश होंगे और सलोप हो जाएगा। तामादेश करने वाले सूत्र और सलोप करने के लिए कोई सूत्र है और तामादि करने के लिए बोलो सूत्र तस् थस् थ मिपाम ताम तम ताम तम आगे त अम हो जाएगा क्रम से। तस के स्थान पर हो जाएगा ताम और थस के स्थान पर तम थ के स्थान पर त और मिप के स्थान पर अम। गीतस चतुर्नाम मेषाम तामादय क्रमाशु क्रम से हो जाएगा। नित्यम गीत सूत्र से सकारांतस्य गिदुत्तमस्य नित्यम लोपस्यात् सकारांतस्य गिदुत्तमस्य गीत लकार में उत्तम पुरुष में सकारांत कितने मिलेगा वस मस नित्यम लोप नित्य लोप के तो सकारांत गीतोत्तम वस मस पूरा का लोप हो जाएगा। अलुंत्यस्य सकार का लोप हो जाएगा। अलुंत्यस्य इति सस्य लोप भवताम ताम में अभी ताम तस्तस्तमिपाम ताम तम ताम हुआ तस्थस्थ भी ऐसे तो प्रत्यय थे। आदेश होने के बाद ताम तम तम ही प्रत्यय होंगे। आदेश के पहले विभक्ति नहीं होने से ताम तम में मकार को अलंत्य सूत्र से इस संज्ञा हलंत्यम हलंत्य से इस संज्ञा होने पर तस्य लोप से लोप हो जाना चाहिए होना चाहिए ना नहीं। इसको कौन निषेध करेगा न विभत तस्मा निषेध करेगा विभति संज्ञा हो तो विभति संज्ञा किस सूत्र से विभतिश्च किसकी विभति संज्ञा होती सूप और तिंग ये तिंग में आता है या सूप में आता है ताम तम तो सूप में तिंग नहीं आता है तो विभति संज्ञा नहीं। उसके स्थान में आदेश होने के बाद स्थानीवत्व न विभतित्व आएगा। आदेश के पहले स्थानीवत्व विभतित्व नहीं हो तो न विभति तस्मा नहीं लगेगा तो और अंत्यों से इस संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप हो जाना चाहिए। उसका समाधान दिया ताम तम में और एक मकार था ताम में और एक मकार तम में दो मकार तो दो मकार तो कहीं सुनाई नहीं पड़ता संयंत लोप से एक मकार लोप हो गया। जो मकार सुनाई पड़ता है वो आदेश उपदेश अवस्था में अंत्य नहीं है। जो अंत्य है वो श्रवण उसका श्रवण नहीं होता है। जो मकार है वो अंत्य है तो हलंत्य सूत्र से उसकी संज्ञा होगी नहीं होगी। ये दे दिया से नीचे से तीन चार पंक्ति देख लो न व्योत तस्मा इति निषेध अभावात मकार से संज्ञा अनुसंख्या संयात लोपेन मकारांत प्रश्लेषेन उपदेश अंत्यत अभावात मकारांत दूसरा मकार उसमें प्रशिष्ट होकर के ही उसका संयात लोप उनसे श्रवण नहीं होता है। उपदेश में जो श्रवण श्रवण होता है जिस मकार का वो उपदेश में अंत्य नहीं है। भवतु भवतात भवतम भवताम भवन्तु और आगे शेर अपि च शेर ही अपि सी को ही आदेश होगा और अपित सीपित पीते उसके स्थान पर ही आदेश उनसे पित तो होना चाहिए किंतु अपित करता है। लोट शेर ही सियात सो अपि च और भू शिव के स्थापने पर शिव को ही आगे सूत्र अतो हे अत पर से पंचम ही को लुक हो जाएगा। लुकन से भव बन गया और ही को एक पक्ष में तात होता है तो एक पक्ष में से एक पक्ष में तात हो गया अन्य पक्ष लुक हो गया। भव भवतात भवतम तम में इस प्रकार मकारांत प्रशेष भवत मीप आने पर मीप को होता है क्या आदेश तस्तमीपम आम होना चाहिए किंतु इसका अपवाद मेर नहीं लोट मी को नी हो जाएगा। अन्यतर लौंग आदि में तो अम आदेश होगा मी को नी हो गया। नी होने के बाद आडू तमस्य पिच उत्तम को आठ होगा और पीत होगा लोट उत्तम से आडा गम से आत सब पिच। ये जो पीत होता है जैसे यासुट में गीत किया गया यासुट में गीत किया तो वह यासुट में होकर के अनर्थ क्या तदंगेशु इसी प्रकार यहाँ जो आठ उत्तम से पीछे क्या है स आठ पीत है तो पीत होने पर भी वह चरितार्थ अवय में चरितार्थ नहीं होगा तो समुदाय उपकार को हो जाएगा। आठ केवल पीत होने से कोई नहीं तो लोट विशिष्ट पीत समुदाय में पित्त लगेगा, तो इसलिए आठ कोई पीत होता है और वो पीत होने से क्या होगा आगे गुण वृद्धि आदि के लिए प्रयोजन है अभी बताएंगे। हिन्योरुत्तम न हीक में इकार को और मेरनी में इकार को उत्त्व प्राप्त है किस सूत्र से? एहरु। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? यदि इकार को उ करना था शेर वपिच कह देते, मेर नुह कह देते थे, लाघव है नी करना फिर एरु लगाना, उसकी अपेक्षा क्या करते सूत्र? मेर नुह और से हुआ पीछे कहते, तो इकार उच्चारण व्यर्थ हो गया, इसे सामर्थ्याद इकार को ऊ नहीं होगा, ऊ करना है तो ऊ का उच्चारण सूत्र में हो जाता। भवानी भवाव भवाम, भवाव भवाम में विसर्ग है ना? नहीं, बस का सकार कहाँ जाएगा? नित्यम गीत क्या है? गीत कहाँ है? हैं लोटो लंगवत गीत लगा रहा हूँ। अनद्यतने लंग, अच्छा यहाँ स्तवानी इत्यादि, हाँ यहाँ जो दिया है भवानी में यदि आठ नहीं करते तो भवा दीर्घ हो सकता, भवानी में हो सकता, अभवा में दीर्घ हो सकता, भवानी भवाव भवाम दीर्घ हो जाएगा किस सूत्र से? तो आठ व्यर्थ हो गया। यद्यपि वहाँ हो सकता है किंतु स्तु धातु को जब बनाएंगे अदादि में स्तौति स्तौ में वहाँ स्तु धातु है, आगे मेप को नी हो गया, स्तु अगर नी वहाँ गुण हो जाएगा, स्तो अगर नी अतो दीर्घ लग जाएगा नहीं, बस मसान पर तू अगर ब, हाँ क्या तू अगर ब गुण होगा बस मस में आठ नहीं हो तो नहीं होगा, तो स्तवानी स्तवाव स्तवाव नहीं बनेगा। आठ होने से और पीत होने से व म को आव आम हुआ गुण भी हो जाएगा पीत होने के कारण, सार्वधातु का अपित से गीतिपत होता है, पीत होने के कारण गीतिपत नहीं होगा तो गुण होगा, तो स्तवानी स्तवाव स्तवाम बनेगा, उसके लिए आठ की आवश्यकता है। तो भू धातु में नहीं होने पर चलता किंतु अन्यत्र आवश्यक है, तो यहाँ भी न्यायत्व दे दिया, तथापि स्तवानी इत्यादि अर्थम आवश्यकम यहाँ भी न्यायत्वाद उपन्यस्तम भवानी भवाव भवाम हुआ। अनद्यतन लंगे, अनद्यतन भूतार्थ वृत्ति धातु लंग से अनद्यतन भूतार्थ में भूतार्थ अनद्यतन भूतार्थ वृत्ति जैसे अनद्यतन भूत खाली भूत नहीं अनद्यतन भूत, आज कोई हुआ अतीत वहाँ लंग लकार नहीं लगेगा, आज नहीं काल परसों आदि कोई हो तो वहाँ लंग लकार लगेगा, आज कोई हुआ तो वहाँ लंग लकार नहीं होगा लुंग लकार लगेगा, और लीट कहाँ लगेगा? परोक्ष होने पर लुंग लंग लिंग छुअुदात कितने पद है? दो लुंग लंग लिंगशु अठ उदात एसु परेशु अंग से आडागम सियात सच उदात एसु मतलब लुंग लंग लिंगशु लुंग लंग लिंग परे रहते आगम किसको होगा? अंग को होगा, लुंग लंग लिंग को नहीं, ये परे रहते अंग को आठ भू आदि धातु को आठ हो जाएगा अठ हो जाएगा। सच उदात उदात होगा आगमा अनुदाता, ये अनुदात नहीं होकर के उदात हो जाएगा। इतश्च गीतो लस्य परस्मै पदम इकारान्तम यत् तदंत से लोप स्यात्, गीत लकार में परस्मै पद इकारांत जो होगा, गीत लकार में लंग लकार आएगा, इसमें इकारांत परस्मै तो कौन है? तीप सिप मिप, यह तदंत से लोप, उसका लोप होगा तो अलंत लग्र तदंत सकार का लोप हो जाएगा। सकार लोपन से किसका तीप में किसका लोप होगा? इकार प को तो हलंत संज्ञा ती लो इकारोचन से बनेगा अभवत। क्या बनेगा? भू सप तीप। अटागम किस सूत्र से? सार्वधातु आधातु से गुण होगा और ऐसे भाव लगेगा ती के इकार को लोप होगा अभवत। अभवताम में क्या विशेषता लगेगा? अभवन में जो अंत लगेगा इतश्च और तो कहाँ गया? संयंत्र नकार का लोप हो जाएगा। अभवन अभव अभव में विसर्ग कहाँ से आया? शिव के सकार विसर्ग हो गया। पदांत का है क्या? है पदांत सकार शुरू होता है। अभवतम अभवत मीप को हो गया अम। मीप कम होगा आ भू अटम गुणावादेश अभव अगर अम क्या सूत्र लगेगा? अमे पूर्व अभवम अभवाव अभवाम में अतो दीर्घ यहीं लगेगा। आटा कम होगा ना? नहीं आड़ूतम से नहीं लगेगा। बोलो क्या नहीं कठिन है ना? हाँ लोट लगा रहता है। अब ये सामने नहीं लोट उत्तम से कहें नहीं लिखा है सामने लिखा है लोट उत्तम से नहीं। विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थना प्रार्थनेसु लिंग कितने पद है? ये स्वर्थेषु द्वितीयेषु वाच्येषु वा लिंग स्यात्। ये अर्थ द्वितीय हो अर्थ वाच्य हो कहीं ये अर्थ सूचित तो होते हैं क्या अर्थ उसका वाच्य हो कैसा भी हो लिंग लगा रहे। विधि का अर्थ क्या? प्रेरणम भृत्यादि निकृष्ट से प्रवर्तनम विधान करते हैं तो प्रवृत्त कराएंगे। निमंत्र हो गया नियोग करणम आवश्यक श्राद्ध भोजनादु दोहित्रादि प्रवर्तनम। श्राद्ध भोजनादि में दुहित दुहितुर अपत्यम दोहित्र पौत्रादि है उनकी प्रवर्तन करना ये हो गया अन्य निमंत्रण। आमंत्रण हो गया कामाचार अनुज्ञा तो यथेक्षम क्रियताम टीका में दिया यथेक्षम क्रियताम इति अभ्यनुज्ञानम। अधिष्ट है सत्कारपूर्वक व्यापार सत्कारपूर्वक सम्मानपूर्वक व्यापार है और प्रवर्त इसमें आज्ञा है। विधि में इच्छा के अनुसार करेगा तो आज्ञा या तो श्रोतु पूजा सम्मान व्यंजिका वो अध्यक्षण इच्छा है और वारणा नहीं करेंगे तो अनुज्ञा अनुमति वारणा नहीं करना अनुमति। और संप्रश्न क्या है? अभिधान प्रयोजन जो ऐसा प्रश्न करें तो उसका उत्तर मिलेगा। प्रार्थना है लाभेच्छा को प्रार्थना कहते हैं और आशीर्वाद कहेंगे शुभाशंसनम आशी शुभ इच्छा करना आशीर्वाद अर्थ में चत यहाँ जितने दिया है प्रवर्तनाया लिंग इतव सुवचम प्रवर्तना में लिंग कहते हो जाएगा सब में प्रवर्तन है। चतुर्नाम पृथक उपादान जो अलग अलग क्या है विधि निमंत्रण आमंत्रण पांच है ना छः विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ठ संप्रश्न प्रार्थना प्रार्थना को छोड़कर पांच है विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ठ संप्रश्न। विधि जितने हैं प्रवर्तना के लिए निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ठ संप्रश्न जो चार दिया है पृथक अलग जी दिया है ये विस्तार के लिए प्रपंचार्थम नहीं तो सब में प्रवर्तन सामान्य है। अभी लिंग लकार आएगा ओम नेता